De for manligen fjärran efter guld. På Högby gamla kyrkogård i Östergötland finns en av Sveriges mest berömda runstenar. Texten har i sin helhet endast varit känd sedan 1800-talets andra hälft. Länge satt stenen inmurad i sakristians mur i Högby gamla kyrka, och det enda en iakttagare kunde se var runstenens framsida, prydd med ett kors och en runslinga. Under en ombyggnation år 1874 uppenbarades att stenen hade runor på ytterligare två sidor. En hel familjetragedi, en mycket vikingamässig sådan, som gjord för det romantiska 1800-talets historieskrivare, kom i dagen. Inskriften lyder som följer. Torgard reste denna sten efter Assur, sena frågetecken i parentes, sin morbroder, som dog österut i Grekland. Söner fick Gulle, en god bonde, fem. Vid Furi föll Asmund, orädde kämpen. Assur omkom i öster i Grekland. Halvdan blev på Hulmi dräpt, Kare vid Tuti och död är Boe. Torkel ristade runorna. En av de döda östgötar vars minne hyllas på stenen, Assur Gulleson, har av allt att döma varit väring och dött i bysantinsk tjänst. Assur nämns vid två tillfällen och har troligen stått runstensresaren Torgard nära. Stenen är först och främst ett monument över honom. En av Assurs bröder, Halvdan, sägs ha dödats på Hulmi, vilket sannolikt syftar på Bornholm. Var Asmund och Kare stupade är svårare att klarlägga. Furi har ofta tolkats som Fyris och satts i samband med det mytomspunna halvhistoriska slaget vid Fyrisvallarna utanför nuvarande Uppsala, som ska ha ägt rum på 980-talet. Sidan 49. Men det är en gissning. Furi kan lika gärna syfta på något helt annat. Tuti har ibland tolkats som Dundee i Skottland, vilket skulle göra Kare till en viking i västerled. Men även det är en svag hypotes. Ordet kan lika gärna betyda vid udden. Av Gulles fem söner var det bara en, Boe, som förunnades en död i hembygden. Alla andra dog i fjärran land. Lika illa gick det för de sörmlänningar som stenresaren Tola berättar om på den kända Gripsholmstenen, res till minne av sonen Harald, en av de ödesmärkta män som följde Ingvar på hans långa resa och aldrig kom åter. De for manligen fjärran efter guld och österut gav örnen föda. De dog söderut i Särkland. Varför dog de i fjärran? Varför kom de aldrig åter? Därför att de var vikingar. Det är östgötar som Assur, Halvdan, Asmund och Kare och sörmlänningar som Harald som har format vår bild av vikingatiden som en era av plundring. De vittberesta härjarna har förlänat epoken dess identitet. Stenar restes för att hylla deras minne, för att låta hela bygden veta att de kämpat väl och dött som män. Vikingaplundraren är inte påhittad. Han har funnits, även om han sällan var lika färgstark som sagans Gångerolf. Ibland, som i fallet med Harald Sigurdsson, är vikingen en högst påtaglig gestalt som vi kan komma mycket nära. Vi ser hur han upplever en familjetragedi, lämnar hemmet som landsflyktig tonåring, tjänar under en vänligt sinnad furste i Kiev, fortsätter till Bysans och blir väring, krigar i östra medelhavsområdet, blir rik, återvänder, investerar sitt silver i maktkamp, blir härskare i hemlandet, härjar i grannländerna och stupar när han råkar invadera fel land vid fel tidpunkt. Märk väl, Harald hade lika gärna kunnat stupa på Sicilien eller i strid mot bulgarerna. I så fall hade han, om han varit upplänning och inte norrman, troligen fått sitt minne förevigat i runor. Sök upp stenarna och tyd tecknen. Läs de frankiska och anglosaxiska krönikertexterna. Närmare än så kommer vi aldrig den klassiske vikingen, härjaren. När vi tar del av hyllningar i sten till män som tog gäld i England eller skiftade silver hos grekerna, står tiden stilla och vi är åter på 1000-talet. Sidan 50. Bildsida. Bilden upptar även följande sida. Sidan 51. Sidan 52. Bildsida.